شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم، شب بخیر کشتی کوچولو. ای چی گفتم من؟ هان کشتی کوچولو اسم قصه‌مونه که امشب میخوام براتون بگم. گلای قشنگم سلام به روی ماهتون، انشالله که همتون خوبی ناز نازیای من. حال احوالتون خوبه؟ همه شادین؟ همه خندونین؟ بله، امروز کارهای خوب انجام دادین. آفرین آفرین، دیگه خسته شدین و میخواین قصتون رو بشنوین و لالا کنین. بریم سراغ کشتی کوچولو. عزیزای دلبندم، توی یه دریای آبی کشتی کوچولویی بود. کارش چی بود؟ کارش این بود که هر روز چند مسافر رو سوار کنه، اونا رو توی دریا بگردونه. وقتی مسافرا حسابی شاد شدن و دریا رو دیدن، دوباره اونا رو به ساحل بیاره و خودش هم استراحت کنه تا وقتی که دوباره چند مسافر دیگه می اومدن و کشتی کوچولو اونا رو به وسط دریا می برد. کشتی کوچولو از اینکه مسافراش رو خوشحال می کرد خیلی راضی بود، اما وقتی دلفین ها می اومدن و در اطراف کشتی پایین و بالا می رفتن، مسافرا کشتی رو فراموش می کردن و مشغول بازی با دلفینا می شدن. در همین موقع کشتی چند موج بلند درست می کرد و به طرف دلفینا آب می پاشید. اما دلفینا که می دیدن بچه های توی کشتی براشون دست می زنن، بیشتر بالا و پایین می پریدن، با بچه ها بازی می کردن. یه روز کشتی تصمیمی گرفت. وقتی دلفینا اومدن و کنار کشتی بالا و پایین می پریدن، کشتی هم با تنه چوبی و سنگینش محکم به دلفینا زد. دلفینا هم ترسیدن و دیگه به طرف کشتی کوچولو نیومدن. فردای اون روز مثل همیشه کشتی مسافراشو سوار کرد و برد وسط دریا. مسافرا این طرف رو نگاه کردن، اون طرف رو نگاه کردن که شاید دلفینا رو ببینن، اما بچه ها از دلفینا خبری نبود که نبود. دلفینا تا صدای کشتی رو شنیدن ته دریا رفتن و اونجا مشغول بازی و استراحت شدن. یه روز گذشت، چند روز گذشت، مسافرها می اومدن یه گوشه ساکت و آروم می نشستن تا کشتی اونا رو به دریا ببره. اما مسافرها شاد نبودن. کشتی هرچه برای مسافرها موجهای بزرگ و کوچیک درست می کرد، مسافرها خوشحال نمی شدن. عزیزای من، کشتی کوچولو متوجه شد که دلفینا چقدر مسافرا رو شاد می کردن. متوجه شد که دلفینا دوستای خوبی براش بودن. یه روز کشتی کوچولو رفت وسط دریا و صدا زد: دلفینا، دلفینا، دوستای خوبم کجایین؟ یکی از دلفینا سرش از آب دریا بیرون آورد و گفت: تو دیگه ما رو دوست نداری، ما هم پیش تو نمی آییم. کشتی کوچولو گفت: این چند روز که شما کنار ما نبودین، صدای خنده و شادی هیچ مسافری به گوش نمی رسید. من از همه شما معذرت می خوام. ازتون خواهش می کنم همراه من و مسافرا بیاین تا اونا هم از دیدن شما خوشحال بشن. دلفین خیلی خوشحال شد، گفت من میرم و به دوستام خبر میدم. راستشو بخواین من و دوستامم دلمون برای تو و مسافرا خیلی تنگ شده بود. اون وقت دلفین پرید و رفت زیر آب تا به دوستاش خبر بده و کشتی هم با خوشحالی مسافراشو سوار کرد و رفت وسط دریا که یه دفعه صدای شادی و خنده مسافرا شنیده شد. کشتی وقتی که خوب نگاه کرد دلفینا رو دید که اطرافش بالا و پایین می پریدن. کشتی گفت چه خوب شد که منو بخشیدین. چه خوبی که ما دوباره با هم دوست هستیم. مسافرا چقدر از دیدن شما خوشحالن. منم خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما دارم. دلفینا که از حرفای کشتی حسابی خوشحال شده بودن، بالا و بالاتر پریدن و صدای شادی مسافرها هم بلند و بلندتر شد. چقدر دوستی خوبه، مگه نه بچه ها؟ مثل من که همه شما رو دوستای خوب خودم میدونم و آرزو میکنم همیشه خندون و شاد باشین. دوستتون دارم یه عالمه. میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدارتون.